taniej. Proszę posłuchać, jak on się cieszy. Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 15 czerwca i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Zachodzenie po dachu Sejmu będzie kara, zapowiada marszałek Izby. Mieszkańcy Korycina na Podlasiu jeszcze raz pójdą do urn, by wybrać wójta. Nie do wiary, to hasło tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia. Będzie wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego, zapowiadała marszałek Szymon Hołownia. To po tym, jak polityk suwerennej Polski chodził nocą po dachu budynku parlamentu. Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. To jest artykuł 22b regulaminu Sejmu i w związku z powyższym skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła do Prezydium Sejmu. Prezydium może wymierzyć karę finansową w wysokości maksymalnie 18 tysięcy złotych. Sam poseł Matecki przyznał, że był w nocy na dachu Sejmu. Żeby wejść na dach, zrobić sobie krótkie zdjęcie i to jest tyle, cała afera. Nie widziałem tam żadnej straży marszałkowskiej. Wyszedłem z pokoju zrobić sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju sam. Żadna straż marszałkowska mnie nawet nie zaczekała. Koło szóstej, piątej. Tak, żeby ładny widok był. Polityk zaprzeczył, że był pod wpływem alkoholu. Władze Zjednoczonej Prawicy zapowiedziały wyjaśnienie zdarzenia z politykiem suwerennej Polski w roli głównej. Konieczna jest powtórka drugiej tury głosowania na wójta Korycina, orzekł sąd w Białymstoku. Protest wyborczy złożyła kontrkandydatka obecnego wójta Beata Matyskiel. W kwietniowych wyborach samorządowych Mirosław Lech wygrał z nią jednym głosem. Ona twierdzi, że wybory zostały zmanipulowane. W swoim proteście wyborczym Beata Matyskiel podniosła kilka argumentów. Jeden wystarczył, mówi reprezentująca ją Urszula Chodziej. Sąd nie był zobowiązany do tego, żeby badać dalsze nasze zarzuty. Samo nasze udokumentowanie tego, że pełnomocnictwo użyte dwa razy w tych samych wyborach, ale do obu głosowań, jest nieprawidłowym postępowaniem, wystarczyło, aby sąd uznał, że ta druga tura wyborów jest nieważna. Z takiego rozstrzygnięcia cieszy się Beata Matyskiel. Podświadomie czułam, że my mieszkańcy Korycina musimy walczyć o prawdę i że powinno nam się udać i udało się i demokracja tym razem zwyciężyła. Wybory zostaną przeprowadzone po raz kolejny. Wójt Mirosław Lech takim rozstrzygnięciem jest zaskoczony. Zawsze są emocje, szczególnie w takich kwestiach. Uważam, że to jest wszystko szkodliwe dla gminy Korycin, ponieważ ludzie niepotrzebne emocje. No ale cóż, takie są realia. Na ten moment jest to tylko wyrok pierwszej instancji. Zobaczymy, jakie jest jego uzasadnienie i zobaczymy, co dalej. Od tego rozstrzygnięcia można się jeszcze odwołać, a w sprawie ewentualnego przekroczenia uprawnień przez wójta Korycina śledztwo prowadzi Sokólska prokuratura. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Bezwzględne wsparcie dla Ukrainy, wezwanie do zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w konflikcie Izraela z Hamasem to najważniejsze punkty deklaracji końcowej szczytu G7, siedmiu najpotężniejszych państw Zachodu, który zakończył obrady w Apulii we Włoszech. W deklaracji zapowiedziano pomoc dla Ukrainy o wartości 50 miliardów dolarów, a także sankcje dla państw i firm, które wspierają Rosję. Wymieniono Iran, Chiny i Północną Koreę. Grupa G7 zwróciła się z apelem do Chin, by skłoniły Rosję do wycofania wojsk z Ukrainy. Zaapelowała do Hamasu, by przyjął plan pokojowy prezydenta Joe Bidena. Zwróciła się też do państw Bliskiego Wschodu, by w tej sprawie wywierały nacisk na Hamas. Zaapelowała, by w czasie igrzysk w Paryżu wszędzie zapanował olimpijski pokój. Szczyt zakończy się o 14:00 konferencją prasową premier Włoch Giorgi Meloni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Blisko 120 wystawców z kraju i zagranicy. Wśród nich instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i koła naukowe. O 11:00 na Stadionie Narodowym rozpocznie się 27. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło wydarzenia to nie do wiary. Niektórzy wystawcy na pikniku naukowym są od początku, jak Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk imienia Bohdana Dobrzeńskiego w Lublinie, mówi koordynatorka z Instytutu Joanna Wiącek. Czekamy cały rok na następne wydarzenie. Nowością w tym roku będzie strefa twórców. Zaprezentuje się w niej m.in. pawilon kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie, mówi koordynatorka projektu Olga Przepiórkiewicz. też. Będziemy działać z państwem w szkle. W dmuchaniu szkła, w wytapianiu szkła i w zatapianiu różnych przedmiotów szkłem. Po raz pierwszy podczas pikniku będzie też można oddać krew, mówi Wojciech Próba, inicjator wielu radiowych akcji krwiodawstwa. Ambulans będzie ustawiony przy bramie numer 10. Wstęp na piknik naukowy jest bezpłatny. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to czas na sport. Adam Malecki. No to Euro rozpoczęte i na początku dostaliśmy potężny pokaz siły gospodarzy i kawał solidnego futbolu. Niemcy pokonały na inaugurację Mistrzostw Europy 5-1 Szkocję. To naprawdę mogło robić wrażenie. O tym meczu obszernie opowiemy Państwu w studiu trójkowym Euro o 8.15. Teraz więcej o naszych. O reprezentacji Polski, która już jutro zagra w pierwszym meczu fazy grupowej z Holandią. Biało-czerwoni trenują w Hanowerze, a o przygotowaniach i rywalu opowie obrońca Bartosz Bereszyński. Każdy z nas czekał na ten moment, kiedy te mecze nadejdą i myślę, że super sprawa. Mecz niczym się nie różni oprócz tego, że tym, że jest to mecz na Euro, więc na pewno każdy z nas ma swój sposób na przygotowania, czy indywidualnie. Dzisiaj mamy duże możliwości poprzez internet na analizowanie przeciwnika. Również mamy odprawy grupowe. Każdy z nas ma do dyspozycji analityków, z którymi można porozmawiać. Większość piłkarzy reprezentacji Holandii znamy dobrze i wiemy, czego się spodziewać. Oczywiście mamy swoje założenia drużynowe, które też omawiamy na grupowych spotkaniach, więc tych odpraw będzie jeszcze kilka, więc przygotowani pod tym względem będziemy. Jutrzejszy mecz z Holandią w Hamburgu o 15:00. W Hongkongu przebywa obecnie nasza reprezentacja siatkarek, która już zapewniła sobie awans do finałowego turnieju Ligi Narodów, co nie zmienia faktu, że można wciąż szlifować formę, choćby z takimi rywalami jak Dominikana. Polki wygrały gładko 3-0 i osłodziły trochę gorycz porażki z poprzedniego meczu, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska. To była fajna okazja trochę do podbudowania się po przegranej z Brazylijkami i też szansa dla każdej dziewczyny, bo prawie każda była na boisku, do zagrania, do swojej chwili na boisku i myślę, że każda z nas też ją wykorzystała. Dzisiaj kolejny mecz z Tajlandią od godziny 11:00. Czołówka światowego tenisa z nawierzchni ziemnej przyniosła się na trawiastą. W takich okolicznościach przyrody z Nottingham odpadła Magdalena Fręch. Przegrała z Brytyjką Katie Bolter 2-6 i 4-6. Pozostaje jej jeszcze gra w grze podwójnej. To jeszcze skok za ocean. Walka w finale koszykarskiej NBA trwa w najlepsze. W czwartym meczu finału Dallas Mavericks pokonali u siebie Boston Celtics 122-84. W rywalizacji do czterech zwycięstw Teksańczycy wciąż przegrywają 1-3, a kolejne spotkanie w poniedziałek w Bostonie. A dzisiaj wieczorem o 19:00 kolejna runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. Tym razem pojadą w Szwecji w Molilli. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik. Dziś dzień będzie wyjątkowo ciepły w porównaniu do tych poprzednich, do 25-26 stopni Celsjusza. Podobnie zresztą będzie też w niedzielę. Dzisiaj burze i opady deszczu mogą pojawić się na zachodzie kraju. Jutro burz będzie więcej w centralnej części Polski, ale cały czas ta temperatura jest dla mnie najważniejsza. Do 26 stopni Celsjusza dzisiaj i jutro. Jest i będzie ciepło. Autopromocja. Anioły i demony Franca Kafki na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej Piotr Adamczyk. Jako jego rodzice Marta Lipińska oraz Henryk Talar. Całe lata cierpiałem z powodu dręczącego wyobrażenia, że nic nie znaczyłem dla najwyższej instancji. Nie, takim gadaniem doprowadzasz mnie do nerwicy. Pędzę z kompresem. Barbara Marcinik, polecam. Dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Za chwilę zajmiemy się przetrwaniem. Przetrwaniem gatunku ludzkiego, przetrwaniem gatunków roślin i tych, które ludziom są przydatne jako pożywienie i tych, które w zmieniającym się klimacie mogą stracić swoje miejsce do życia. Będzie też szansa na zdobycie wejściówek na spotkanie z Mają Lundę, pisarką, autorką książek dla dzieci i dla dorosłych, która opowie o swojej nowej książce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Na jednym z raptem dwóch spotkań w Polsce. A to spotkanie już w poniedziałkowy wieczór. Proszę zostać z nami. That it hurts. Round and round and round again. Please don't. Hello Lonely, Alfie Templeman, ożywia poranek w Trójce o 7.16. Pora na sprawdzenie, jak naukowcy zabezpieczają nas przed zmianami klimatu. Robią to między innymi chomikując zagrożone wyginięciem gatunki roślin. Jednym ze sposobów jest tworzenie banków, nasion i genów. Te zwykle powstają przy ogrodach botanicznych. Na całym świecie jest ponad 1700 takich banków genów, w których przechowywanych jest blisko 7,5 miliona obiektów, czyli odmian, gatunków i linii hodowlanych roślin. Jacek Frenzel. Banki roślin i genów są swoistą arką Noego dla roślin, uważają biolodzy. Mogą stanowić o bezpieczeństwie żywieniowym dla nas w przyszłości. W dobie zmieniających się warunków klimatycznych coraz więcej roślin zagrożonych jest wymarciem, coraz więcej roślin zagrożonych jest ustępowaniem. Dr Anna Rucińska, biolog, bank nasion i kriokonserwacji, ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Banki nasion są to takie miejsca, które zapewniają zabezpieczenie roślin w stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Zabezpieczają tę różnorodność roślin zamkniętą naturalnie w łupinie nasiennej i pozwalają na odtworzenie roślin wtedy, kiedy będzie to możliwe, konieczne i potrzebne. Są to swoiste skarbce przechowujące nasiona różnorodnych gatunków roślin, zarówno tych rzadkich i zagrożonych wyginięciem, jak i tych powszechnie występujących. Damian Matynia, biolog, ekolog roślin, kierownik Biura Rady Ogrodów i Arboretów w Polsce. Banki nasion mają ogromne znaczenie w kontekście globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, z utratą siedlisk i różnorodności biologicznej. W zależności od specyfiki danego banku możemy mówić o różnych strategiach zabezpieczania nasion, ale cały czas mówimy jednak o tych technikach zamrażania, utrzymywania w niskich temperaturach. Staramy się tak gromadzić materiały, żeby miały one charakter reprezentatywny. Staramy się też utrzymywać nasiona w bardzo wysokiej żywotności i żeby każde zabezpieczone nasiono niosło ze sobą właśnie ten potencjał odtworzeniowy rośliny. Takie przechowywanie nasion umożliwia nam reintrodukcję gatunków, czyli wprowadzenie gatunku na stanowiska, na których wcześniej występował naturalnie, lecz z różnych przyczyn wyginął. Na przykład w sytuacjach kryzysowych, na przykład pożary, susze, banki nasion stają się niezastąpionym źródłem materiału roślinnego do odbudowy zniszczonych terenów czy zniszczonych ekosystemów. Ogrody botaniczne współpracują też ze sobą. To nie jest tak, że mamy bank nasion i na tym jest koniec. Ta współpraca jest zarówno na skalę lokalną pomiędzy ogrodami botanicznymi, jak i na skalę globalną przez międzynarodową sieć wymiany roślin. Taka współpraca międzynarodowa pozwala na zachowanie bioróżnorodności w skali całego świata. Możemy chronić rośliny przed wyginięciem i zachować je dla przyszłych pokoleń. W naszym banku genów w ogrodzie botanicznym w Powsinie w warunkach kriogenicznych, czyli w temperaturach ciekłego azotu, to jest od minus 160 do minus 190. Szacuje się, że na przykład nasiona sałaty są w stanie przetrwać w takich warunkach około 5000 lat. Największym bankiem na sieci jest bank na Svalbardzie, natomiast banki nasion, tak jak i ogrody botaniczne w Polsce się rozwijają. Przybywa nam tych banków i przybywa nam przede wszystkim ogrodów botanicznych. Myślę, że jesteśmy tutaj ewenementem w skali Europy. Polska jest bardzo ważnym miejscem na mapie. Kilkanaście banków, które działają przy ogrodach botanicznych, uniwersytetach i parkach krajobrazowych, sprawia, że jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej po Niemczech. Naukowcy szacują, że średni czas żywotności nasion przechowywanych w temperaturze 18 stopni Celsjusza to około 2000 lat. Nasiona są zapakowane próżniowo w hermetycznych, trójwarstwowych torebkach z tworzyw sztucznych i folii aluminiowej. Zamrożone w ciekłym azocie nasiona mogą być przechowywane ponad 5000 lat. Svalbardzki bank nasion, bulw i roślin jest obecny w nowej książce Mai Lunde, autorki książek dla dzieci i dorosłych. Ta nosi tytuł Sen o drzewie i zamyka klimatyczną tetralogię, w której ramach ukazała się m.in. bestsellerowa Historia pszczół. 17 czerwca o 19, czyli w najbliższy poniedziałek, przy Myśliwieckiej 357 pojawi się Maja Lunde i na dwa dni przed oficjalną premierą będzie w rozmowie z Michałem Nogasiem opowiadać o swojej najnowszej powieści. Mamy dla Państwa zaproszenie na to spotkanie. Warto być z nami, przyjść do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie raptem jedno z raptem dwóch spotkań z Mają Lundę w Polsce, tym bardziej warto. A żeby zdobyć takie zaproszenie, wystarczy do nas zadzwonić. 22 i 7 trójek. Spotkanie będzie tłumaczone z norweskiego, a jego retransmisja pojawi się na antenie Trójki w audycji Wszystkie Książki Świata. Znaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdrę-

Trójka, 28 minut po siódmej. Belen Sebastian, I want the world to stop, za nami. Nie wiem, czy to jest coś, czego byśmy sobie wszyscy tak naprawdę życzyli, żeby świat się zatrzymał, ale pewnie dobrze być na taką ewentualność przygotowanym. Są ludzie, którzy tej ewentualności się nie boją właśnie i mają precyzyjny plan, co zrobić na wypadek, gdyby wszystko poszło w diabły. I o takim przygotowywaniu się z języka angielskiego preppingu pomówimy za moment. Jak zostać preppersem i być gotowym na wszelką ewentualność? Proszę zostać z nami. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never doubted it. What's for you will not pass you by. Pogoda rozśpiewana. rozśpiewana. Zielono mi, Kasi Nosowskiej za nami. My już teraz łączymy się z zielonym miejscem. Sławomir Nizner, prezes Preppers Poland, szykujący konwent Preppersów w pierwszy weekend sierpnia. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Kontakt z naturą to dla Preppersa sprawa ważna? W większości. Preppersów jest wielu, ilu Preppersów, tyle różnych zdań. Aczkolwiek powszechnie w naszym środowisku panuje przekonanie, że kontakt z naturą wzbogaca człowieka o różne umiejętności, które pomogą mu przetrwać sytuacje kryzysowe. Bycie Preppersem kojarzy mi się przede wszystkim z przygotowywaniem sprzętu, zdobywaniem umiejętności przetrwania, polowania, samoobrony, a jest w tym wszystkim też miejsce na przygotowywanie swojego mieszkania, domu, gospodarstwa, żeby było samowystarczalne? Tak, oczywiście. Bycie Preppersem polega na dążeniu do jak największej niezależności od systemu. Oczywiście póki ten system istnieje, staramy się z niego korzystać, aby właśnie się od niego uniezależnić. Więc tak, bardzo dobre skojarzenia pan ma. Czy Preppers musi być też przygotowany do jakiejś uprawy ziemi, przygotowywania swojego ogrodu, żeby on też pomagał mu być niezależnym od systemu? Prepping ma wiele filarów, a uprawianie ziemi, hodowanie zwierząt, uprawa roślin, tworzenie własnej żywności jest właśnie jednym z filarów preppingu. Jak się to robi? Jak się przygotowuje taki ogród do przetrwania, nazwijmy to, do samowystarczalności? Tak samo jak każdy ogród do uprawy warzyw. Czyli rozumiem, że nie ma tam jakichś specjalnych zasad dotyczących tego, jak ten ogród uprawiać, żeby on był bardziej, nie wiem, skuteczny, jeśli chodzi o przygotowywanie nas do przetrwania? Co tam się panie hoduje? Redaktorze, uprawa roślin to jest cała dziedzina i tutaj jest wiele różnych zasad, nie ma jednej, jest wiele różnych systemów uprawiania roślin i tutaj każdy raczej powinien spróbować różnych metod, bądź trzymać się jednej konkretnej, którą zna, która wie, że jest sprawdzona. Bycie Preppersem to jest sprawa, która chyba wymaga dużej wiedzy, prawda? Myślę, że każda dziedzina wymaga dużej wiedzy. Prepping tutaj nie jest wyjątkiem, zwłaszcza, że to jest zbiór wielu różnych dziedzin. Trzeba się doskonalić, a w kolei, gdy ktoś zaczyna, tej wiedzy ma jeszcze niewiele, to również nie można mu odmówić bycia Preppersem, prawda? Wszystko przed nim, nauczy się jeszcze wielu rzeczy. A bycie Preppersem to też gromadzenie wiedzy, podręczników, które w razie braku na przykład dostępu do sieci pozwolą mieć dostęp do takiej bardzo praktycznej wiedzy? Oczywiście, warto gromadzić stare podręczniki, w których jest jak naprawić silnik, w których jest jak spawać. Generalnie warto uczyć się, zdobywać nowe umiejętności. To się może przydać, kiedy zabraknie właśnie dostępu do dóbr cywilizacyjnych. Ostatnie lata po agresji Rosji na Ukrainę wydają mi się takim czasem, kiedy o jakiejś formie przygotowania na kryzysową sytuację zaczynają myśleć chyba wszyscy. To widać w waszym środowisku? Coś się zmieniło, zmienia? Nie, w naszym środowisku się wiele nie zmieniło. Przybywa oczywiście z każdym zagrożeniem, przybywa w naszych szeregach nowych ludzi, nowych Preppersów, ale my Preppersi szykujemy się zanim dojdzie do czegoś złego. I w momencie, kiedy nic się nie działo, nie było wojny jeszcze nawet przed COVID-em i tak dalej, to my się już wtedy przygotowywaliśmy. Więc w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, czy wybuchła wojna na Ukrainie, my wciąż się przygotowujemy. Wiele to nie zmieniło, prawda? A czy te wydarzenia, takie jak właśnie pandemia, czy wojna w Ukrainie, one są jakąś lekcją? Czegoś można się nauczyć? Wyciągnęliście coś jako środowisko z tych wydarzeń? Coś, co pomaga wam przygotować się lepiej, skuteczniej na podobne sytuacje? Osobiście utwierdziłem się w przekonaniu, że dobrze, że jestem Preppersem, że dobrze, że się przygotowuję. To, co mnie zdziwiło, to może przy COVID-zie, może zacznę sens o tym, że nigdy nie pokładałem jakiejś dużej nadziei w rządy, że są skuteczne, że potrafią działać problemom, ale poziom nieudolności zaskoczył mnie. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo nie będą potrafili sobie poradzić z wirusem o stosunkowo niskiej zjadliwości, stosunkowo niskiej zaraźliwości. Ja się szykowałem raczej na mocniejszego wirusa i myślałem, że nawet przy mocniejszym wirusie, takim bardziej zjadliwym, z dłuższym okresem inkubacji i wyższej zaraźliwości, że mimo wszystko rządy będą jakoś w miarę dziennie walczyły, a to się okazuje, że przeceniłem. Zastanawiam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o gromadzenie wiedzy i umiejętności w kontekście bycia prepersem. I ciekawy mnie ten szykowany przez pana konwent prepersów. Jakich rzeczy tam można się nauczyć? Jakie dziedziny poruszacie? Co się do tego bycia prepersem składa? Na przykład będą zajęcia i wykłady z zielonego survivalu, takiego klasycznego, jak sobie większość słuchaczy z pewnością wyobraża właśnie survivalowce, że wyjeżdża, załóżmy, w dzikie Bieszczady i tam sobie radzi od podstaw z samym nożem, być może jeszcze krzesiwem, z takim minimalnym ekwipunkiem. Będą zajęcia ze strzelectwa bojowego. Będzie z oprawiania zwierzyny prowadzone przez myśliwych. Będą jeszcze też myśliwi bowhunterzy, czyli osoby mogące polować z łukiem. Oczywiście nie na terenie naszego kraju, ale w Polsce można sobie zrobić uprawnienia bowhunterskie, które są respektowane w krajach, w których takie polowania są dopuszczane. Będzie odlewnictwo, będzie konserwacja żywności. Tych projektów będzie prawie 20, także cały weekend będzie zajęty. A jakby miał pan zacząć być prepersem od zera, bez niczego, bez wiedzy, bez sprzętu, ale chciałby się przygotować do takiej kryzysowej sytuacji, to od czego by pan zaczął? Pierwszym krokiem jest zdanie sobie sprawy z tego, że nie zawsze jest różowo, nie zawsze jest bezpiecznie, nie zawsze wszystko jest dostępne. I nawet nie mówię tutaj o jakichś hollywoodzkich scenariuszach typu wojna światowa, pandemia czy impuls elektromagnetyczny, który wyłączy prąd na całym świecie. To możemy być świadkiem wypadku, prawda? Posiadanie apteczki pierwszej pomocy, bądź sama umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może zaważyć na czyimś życiu lub śmierci. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, wyłączenie prądu jest potencjalnie niebezpieczne, wchodzenie gdzieś tam po ciemku, po schodach i tak dalej. Posiadanie latareczki w kieszeni umożliwi bezpieczne dojście do domu. Jeżeli ktoś nie jest gotowy na takie drobiazgi, nie będzie gotowy też na grube scenariusze. O tym, jak przygotować się na każdą ewentualność, opowiadał prezes Preppers Poland Sławomir Nizer. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Dziękuję również. Tu Trójka. Za 12 minut będzie godzina 8, a ja przypominam o możliwości zdobycia wejściówek na spotkanie z Mają Lundę, norweską pisarką, która spotka się już w ten poniedziałek o godzinie 19 z Państwem i z Michałem Nogasiem i porozmawiają o nowej książce pisarki. To tytuł Sen o drzewie, który porusza kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, bankami nasion, przetrwaniem roślin i gatunku. Akcja Snu o drzewie rozgrywa się w trzech planach czasowych. W 1940 roku w Leningradzie, w 2045 roku na Svalbardzie oraz w 2210 roku w Syczuanie. Wszystko zaczyna się od historii genialnego biologa i genetyka, który, aby zapobiec klęskom głodu, stworzył pierwszy na świecie bank bulw, orzechów, ziaren i korzeni. O tego typu tematach, zapobieganiu klęskom głodu, przygotowywaniem się na różne ewentualności rozmawialiśmy przed momentem, a ja przypomnę, że pod numerem 22 i 7 trójek można zdobyć wejściówki na spotkanie poniedziałkowe o 19:00. Spotkanie z Mają Lundę. Show you everyone, it's the time of the season.